राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज। आषाढ़ शुक्ल दशमी विक्रम संवत 2057 11 जुलाई सन 2000 प्रातः लगभग 5 बजे बिरला मंदिर नई दिल्ली। राम राम राम राम राम राम राम राम राम। गीता में सर्वगुह्यतम भोजनों में परमम बचा, सर्वगुह्यतम साधन वो एक ही बताया है। सर्वगुह्यतम शब्द एक ही दिखाया है। दूसरे शास्त्रों से गीता शास्त्र में विलक्षणता है। दूसरे शास्त्र सब ही सत असत का वर्णन करते हैं, पर गीता अपने शरीर पर रहती है। अशोचन न शोचन तुम न शोकन है शोराग है गता सोना गता सदान शोचन निपन्नता। शरीर के ऊपर अपने पर पहले आरंभ ऐसी हुआ है और सर्वोपरि भक्ति को बताया है। भक्ति के शास्त्र है कई संतों के, उससे भी विलक्षणता गीता में है। सर्व गुह्यतम बता, सर्व गुह्यतम भूया श्रोमे परम बचा। भूया करने से पहले भी बताया ये सब कर्माण्य विशदा कुर्वाणो मजदा से है और जो भी बताया है, परंतु भक्ति को सर्वश्रेष्ठ बताया है। ज्ञान योग और कर्म योग दो को साधन बताया है, दोनों को समकक्ष बताया है। दोनों से ही एक प्राप्ति होती है। ये पांचवा चौथा पांचवा दोष है पांचवा अध्याय में संघ योग पतक बाला प्रबोधन देने पड़ने था एक में प्यास समय एक उपयास होते सांघी प्राप्त स्थानों तद योग में थे और पूर्वाद में कहा वो पास में उत्तराध में रहते हैं एक सांघे पैसा पैसा थे सांघ योग द्वारा कर्म योग द्वारा एक ही तत्व प्राप्त किया जाता है। तो दोनों के द्वारा ही प्राप्त किया जाता है। भक्ति दोनों से ही भक्ति प्राप्त की जाती है। ये दो निष्ठा है कर्मयोग निष्ठा संघयोग, ये लोक की निष्ठा है। लोक जो लोक में जितने प्राणी है एक शरीर ही है। शरीर और शरीर दो चीज है लोक में। तो शरीर को लेकर जड़ को लेकर कर्मयोग है, चेतन को लेकर के ज्ञान योग है और उत्तम पुरुषत्वान्य द्वारा लोग एक सरसाक्षर उत्तम पुरुषतान्य वो अन्य जो उत्तम पुरुष है उन्हें शरणागति उसको सर्वोत्तम कहा है। सबसे अत्यंत गुप्त रीति अत्यंत बताइए भगवान की शरणागति प्रभु के चरणों के शरण हो जाना। मनुष्य की एक एक कमी है कि किसी का ये सहारा चाहता है। सहारा चाहने की एक रीति है। स्त्री वर्ग के तो विशेष है उस वर्ग के भी है सहारा चाहिए किसी का सहारा लेना है। तो सहारा देना हो तो भगवान का लोग आई। दूसरी पुस्तकों में भी हमने पढ़ा है सबसे बढ़िया बात क्या है भगवान का आश्रय। आश्रय भगवान का अब आज से मैं भगवान के आश्रित रहूंगा, जो भगवान की मर्जी होगा वो सर्वभूतम करे मन मना मद मद मधु मध्यादि मांग नमो सुरु चार शब्द बताए और माँ में कम शरणम रजा अंत में ये बात बताए तो भगवान के चरणों का सारा और विश्राम भगवान के चरणों का सारा देकर पूरा विश्राम कुछ करना नहीं। करना करना संसार के लिए, न करना भगवान के लिए। भगवान का सारा देकर विश्राम करना, विश्राम कुछ भी चिंतन न करे। आत्मसंस तो मना करता न किसी भी चिंतित, कुछ भी चिंतन न परमात्मा का चिंतन, न संसार का चिंतन, न आत्मा का चिंतन। एक परमात्मा के चरणों का सारा आश्रय, भगवान के आश्रय रह गए हम तुम्हारे से सब जी सब समय में हर समय में भगवान का आश्रय, हृदय से दृढ़ता से भगवान के चरणों का आश्रय। सुख मिले दुख मिले, अनुकूल हो प्रतिकूल हो, जो परिस्थिति हो, एक संत थे सनातन जी महाराज, वो गंगा जी के किनारे किनारे चल रहे थे, जो किनारा एकदम ढह पड़ा गंगा जी में, उसके साथ आग भी पड़ गई, लाठी हाथ में छूट गई, हाथ पैर हाथ पैर फैला कर सड़े हो गए, डर नहीं बिल्कुल भय नहीं, दिखता है नहीं कुछ भी, किस तरफ किनारा है किस तरफ जा रहा है, आप ही छोड़ दो किसी को, बस किनारा चले गए, किनारे एक लाठी मिल गई, कोई लकड़ी मिल गई, बात में नहीं चलती अकेले। तो भगवान के चरणों में शरण है, बस एक आश्रो एक बल एक आश विश्वास, एक राम घन श्याम है तो सातक तुलसीदास, एक आश्रो एक बल एक आश विश्वास, एक आशा एक विश्वास है, एक आश्रय एक बल है, एक जैसे पपिया होता है वो बदन की बूंद पीता है, छोटे गंगा जी के ऊपर चलते हुए को सकरे में चपट मारी, जो गिर पड़ा पानी में, पानी में गिर मुख कर दिया बंद, गंगा जी का पानी भी धंधे चला जाए, पानी लेना एक बूंद गई श्रीदास घनश्याम ने, घनश्याम घनश्याम घनश्याम भगवान है, घनश्याम सातक तुलसीदास, हृदय में एक सारा भगवान रखे, सुख में दुख में अनुकूलता में प्रतिकूलता में सब समय में उसी जैसे मर्जी उसे गए। आंख नहीं थे, आंख चली गई तो विचार किया कि भाई हमारे बिना आंख रह सकती है तो हम भी आंख बिना रह सकते हैं, हम कमती थोड़ी है, आंख से हम कमती नहीं, हमारे बिना आंख रह सकती है तो हम भी आंख बिना रहते हैं, तो कहते ऐसे कहते हमारा बरोबर हो गया, जो हमारे कभी मन में नहीं आई थी देखे आंखों की जरूरत मेरी नहीं है तो मेरी जरूरत आपको मिली, चलो समान होगी बस। आंखों हमारी जरूरत नहीं तो हमारे आंखों की जरूरत नहीं, मौज में हो गए। तो शरण नाम ही शरण नाम है, शरण अन्य शरण है। एक भगवान की शरण आकाश है, चाहे मरो चाहे जियो कुछ हो जाओ, शरण भगवान की शरण हो गए। तो विचित्र विचित्र घटनाएं हुई और निश्चिंत रहे अपने अकेले, गांव से दूसरे गांव जाता अकेले, कोई साथ में नहीं, जल में गिरी है नहीं मेरे पर। हाँ तो शर्म है, अब उसी मर्जी है, जिला है तो मर्जी, नहीं जिला है तो मर्जी, अपने क्या मतलब, अपने तो उसे शर्ण हो। अब जो हो जाए, सुख आवे दुख आवे मृत्यु आवे जीवन आवे आफत आवे सुख आवे, हमें मतलब ही नहीं है, हमें तो मतलब भगवान से है, भगवान के चरणों में शरण है। अपना माल बुद्धि विद्या योग्यता आदि कुछ नहीं, सब अपने पास है, पर शरण नहीं, भरोसा किसी नहीं है। यही गीता ने कहा है, माप एक शरण से एक अनन्य शरण, हम तो सर्व पाप है विमोक्ष, सब पाप से मुक्त मैं कर दूंगा, तू चिंता मत कर। माँ सोचा शोक माँ का आरक्षी, चिंता मत कर, जो हो जाए जो देखा जाएगा। इसे भगवान के चरणों के शरण हो जाना, ये सार बात है गीता की, सार। आज अब अंतिम दिन है, दिन में फिर बोलना तो है, परंतु सार चीज ये है, दो फिर दो बार बोलना है, पर सार चीज भगवान के शरणों का शरण। तीन योग है, कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग। भक्ति योग में है साधन शरणागति, भगवान के शरण होंगे और कोई चाहना नहीं, अपने कोई चाहना नहीं, अपने केवल भगवान के शरणों के शरण होंगे। और वह जाय विदरा के राम ताय विदरही है, सुख में रखो दुख में रखो, संपत्ति में रखो विपत्ति में रखो, एक शरण होने पर निश्चिंतता जाए, निश्चिंत चिंता दीन दयाल को मुमर सदारंग, चिंता दीन दयाल को, ये भगवान के और हमारे आपस में संधि हो गई तो चिंता चिंता दी भगवान को, आनंद आनंद आ गया हमारे पास ही, चिंता चिंता भगवान ने पाती तो चिंता दी हजार गोर मोह मन सा आनंद और जयो सो प्रतिपाल से आप रामदास गोविंद, जिसने जन्म लिया वही पाल करेगा। हमें क्या लगा, हमें क्या जरूर जन्मने की, क्या जरूर मरने की, क्या जरूर जीने की, क्या सुख की, क्या दुख की, क्या संपत्ति की, क्या विपत्ति की, निश्चिंत हो गया, निर्भय हो गया, निश्चिंत हो गया, निश्चिंत हो गया। अपने कुछ नहीं, तो गीता जी की शरणागति स्वरूप नहीं है, सर्वधर्मांत परित्यज्य माम एकम शरणम् व्रज। धर्मान परित्यज्य का अर्थ धर्म का आश्रय नहीं लेना, शरण नहीं लेनी। त्रय धर्म मनोप्रपन्ना है ना, बता बदल काम का मार्ग बनते। आश्रय एक केवल भगवान का, एक आश और एक बल, एक आश विश्वास। और फिर जरूरत नहीं हमारे मौज हो जाएगी, मौज सब चिंतन छोड़ दिया, सब किसी और का आश्रय नहीं, एक भगवान की सेवा कोई नहीं। बस जैसे मीरा बाई ने कहा, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ने कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ने कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ने कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल। सज्जनों बात बहुत बढ़िया है, जगह जगह तरह तरह की बातें सुनोगे, कई तरह के आदमी मिलेंगे, कई तरह की परिस्थिति आवेगी, सुखदायी दुखदायी परिस्थिति, अनिष्टम इष्टम मिश्र च त्रिविधं कर्मदा फलम, अनिष्टम इष्टम मिश्रित। जारी विधि रखे रहो, जैसी विधि से भगवान रखे, स्वस्थ है तो अच्छी बात, बीमार है तो अच्छी बात, दुख बनेगा तो अच्छी बात, सुख बनेगा तो अच्छी बात। देवी वा भूमि वा ममा सुभाष हो, नरके वा नरकांत को प्रकाम हो, देवी वा स्वर्ग में वास हो, चाहे पृथ्वी लोक में हो, कहते हे नरकांत को नरके वा नरक में निवास में हो, जहां भगवान रखेंगे, जहां रखेंगे राम जी वहां रहेंगे दास। मेरे भाई ने कहते मैं तो गिरधर के घर जाऊं, गिरधर मेरे प्रारंभ होती है वैसे, वो तो देने वो खाओ, जो खिलाओ वो खाओ, जो पहरा वो पहनो, अपने कोई मतलब नहीं, अपने किसी बात का मतलब नहीं, अपना मतलब केवल भगवान से, तुम जाओ तुम्हारा काम जाने में, भगवान के चरणों का आश्रय ले लिया है। मन में कोई शंका नहीं, कोई भय नहीं, कोई चिंता नहीं, कोई शोक नहीं, कोई शंका नहीं, ऐसी निश्चितता की बात है। भगवान के भरोसे निश्चिंत, आनंद बोध है, विश्वास अगर हो जाए, बिन विश्वास भक्ति नहीं, ते बिन दबी हृदय राम, राम कृपा पद स्वप्न जीवन अलह विश्राम, भगवान की कृपा बिना विश्राम नहीं मिलता, बस भगवान की कृपा पर हरदम प्रसन्न है। जैसी परिस्थिति दे भगवान उसमें ठीक है बना, जैसी परिस्थिति में भेजे वैसी परिस्थिति। अपने तो भगवान के चरणों में निश्चित रहना है, कोई किसी तरह की चिंता फिक्र बिल्कुल नहीं। एक भरोसा और एक बल, एक आश विश्वास, एक ही भरोसा है, एक ही बल है, एक ही आशा है, एक विश्वास है, एक राम और घनश्याम है, सातक तुलसीदास है, अनन्य भाव से अनन्य चेता सतक योमान दिशा तस्य हम स्वरूप है। गीता में स्वरूप शब्द एक बार आया है, अनन्य होकर चिंतन करे उसे लिए मैं कहता हूँ मैं स्वरूप हूँ। अनन्य चेता सततम योगास्मिन तीर्थ, तीन बात अनन्य चेता सततम नित्य सा अपना आश्रय आधार आश्रय एक भगवान अनन्य चेता सततम नाम निरंतर निरंतर क्या नींद खुले तब से नींद आ जाए तब तक और नित्य से क्या जिस दिन शुरू किया उसे मरने तक अनन्य चेता भगवान इस बार कुछ नहीं सुबह से लेकर शाम तक रात्रि तक और जिस दिन बता रही उसे लेकर मृत्यु तक अनन्य चेता सततम यो मांग स्मृति नित्य सस्या पार्थ नित्य युक्त से योग बिना वो नित्य युक्त है भगवान के साथ ही संबंध जोड़ लिया बहन उसके पास कोई संबंध नहीं कोई जरूरत नहीं एक संबंध अनन्या संतो बाम जे जना पर उपासते अनन्य होकर के जो मेरी उपासना करते हैं योग क्षेम बहाम उनका योग क्षेम अप्राप्ति प्राप्ति करना और प्राप्ति की रक्षा करना जितने से साधन प्राप्त हुए उनकी रक्षा भी भगवान करे और अप्राप्त हुए उनकी प्राप्ति भी भगवान करे दोनों काम भगवान करे वो चंद्र एक भगवान का ही करता है एक आश्रय योग से महाम योग से महाम अपने कोई चिंता नहीं किसी बात की चिंता नहीं चिंता दीन दयाल को भगवान के भी हो जाए चिंता भी हम करें दोनों क्यों तो भगवान में नहीं हुए चिंता करो और भगवान में हो गए चिंता भगवान करो जैसे बालक की चिंता माँ करती है वो चाहे माँ पढ़ने में रखे चाहे कुएं में रख दे कहीं रख दे मरती है माँ करती जहां चाहे रखो ऐसे ही हो तो भगवान के चरणों में है जब भगवान चाहे सुख में रखो चाहे दुख में रखो संपत्ति में रखो चाहे विपत्ति में रखो वही रहेगा अपने आरंभ में भगवान की यही विधान मान विधान भगवान की विधान है आपकी मर्जी सुख में रखना है कि सुख में रख दो आपकी मरी दुख मर रहे दुख मर रख दो स्वस्थ रखना तो स्वस्थ रख दो बीमार रखना बीमार रख दो अपने मतलब बढ़िया बात जाए बिद राखे राम ताई बिद रही है सीताराम सीताराम सीताराम कही है जाए बिद राखे राम ताई बिद रही है सीताराम सीताराम सीताराम कही है भगवान के भरोसे रहे वैसे एक आश और एक वर एक आश विश्वास वैसे गोस्वामी महाराज ने भरोसा चाहे दूसरों से करो उन्होंने भगवान का नाम ले लिया मैं तो माँ बाप तो हुआ कर सहो पिता माता ममो है दोनों को अजीब रामदास कर बंदगी तो मेरा रतीब राम राम राम राम मैं तो माए बाप दूंगा घर राम राम राम राम राम राम राम राम राम शंकर साखी जो राख जो कुछ विचार मन में और है जो और आए नहीं है भगवान शंकर साक्षी है शंकर को साक्षी इस बात दिया साक्षी सास बोलना चाहिए सास बोले नहीं बोले तो गंगा जी से पर गंगा जी गंगा जी उठाओ गंगा जी तो गंगा जी सर पर है तो शंकर के अपराज आप वो सारे देते हैं गंगा जल लेना पड़ता ऊपर आप गंगा जी है सिर पर शंकर साखी जो राखी गो तो जरी जी हम भरो अपनो भरो राम नाम आई ते तुलसी समझ भरो हमारे सो जाएगी एक केवल भगवान के चरणों के आश्रय लेने से ही करना है आश्रय भगवान के अंदर राम नाम राम राम राम राम राम राम राम राम ऐसे भगवान के चरणों के शरण हो जाओ चिंता पे सब चिंता दीन दयाल गुरु मन सुधार चिंता भाव चिंता जाना आप जानो सच्चे जैसे नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण भगवान के हो गए भगवान जाने भगवान काम जाने